Informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 30 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest przychylna atmosfera dla budowy w Polsce amerykańskiej bazy wojskowej, tak mówi szef MONU, który jest z wizytą za oceanem. Na Marszu Niepodległości nie będzie prezydenta, powiedział nam o tym jego rzecznik. Na koniec koncert ze szlagierami 20-lecia międzywojennego. Wśród amerykańskich polityków panuje przechylna atmosfera wobec utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej, tak mówi szef MONU, który odwiedza Waszyngton. Mariusz Błaszczak spotkał się w Białym Domu z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem. Tę wizytę śledzi nasz korespondent Marek Wałkuski. Sprawa stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce była głównym tematem rozmowy ministra Błaszczaka z ambasadorem Boltonem. Usłyszałem, że jest poparcie dla tego projektu. Szef resortu obrony poinformował, że szczegóły dotyczące bazy omawiane są w ramach polsko-amerykańskiej grupy roboczej w Pentagonie. Pracujemy nad tym, żeby szczegóły były satysfakcjonujące dla obu stron. Mariusz Błaszczak podkreślił, że głosy poparcia dla stałej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce słyszy zarówno od republikanów, jak i demokratów. Jestem dobrej myśli, co nie znaczy, że wszystko już zostało przesądzone, postanowione, nie. Jedną z nierozstrzygniętych kwestii jest wysokość dofinansowania bazy. Na razie Polska oferuje 2 miliardy dolarów, ale rozmowy na ten temat trwają. To jest inwestycja i to jest dobra inwestycja, bo to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Minister poinformował, że w połowie listopada znów przyjedzie do Waszyngtonu, tym razem na spotkanie z sekretarzem obrony Jamesem Mattisem oraz członkami kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trwają negocjacje z porywaczami marynarzy u wybrzeży Nigerii. Wśród uprowadzonych są Polacy, którzy pływali na statku Pomerania Sky. Uprowadzonych miało zostać 11 spośród 20 członków załogi. Statek należał do jednego z niemieckich armatorów. Do porwania miało dojść w sobotę rano. Piraci mieli napaść na statek przy użyciu małych, jednoosobowych łódek. Załoga liczyła ponad 20 osób. Zostało uprowadzonych 11 osób. Mówił Polskiemu Radiu komandor Sebastian Kalitowski, szef firmy specjalizującej się w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa morskiego. Informacje te potwierdził szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Mamy potwierdzenie, że wśród 11 osób uprowadzonych jest 8 Polaków. Konsulat w Hamburgu rozmawia z armatorem. Konsulat w Abudży prowadzi rozmowy z władzami lokalnymi. Sebastian Kalitowski dodaje, że prowadzone są negocjacje z porywaczami. Armator negocjuje i podjął właściwe działania w celu uwolnienia załogi. Piractwo u wybrzeży krajów Afryki Środkowej to wciąż nierozwiązany problem. W ostatnich latach szczególnie we znaki dali się piraci po przeciwnej stronie kontynentu u wybrzeży Somalii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda 11 listopada nie będzie na Marszu Niepodległości, powiedział o tym jego rzecznik Błażej Spychalski. W rozmowie z informacyjną agencją radiową zapewnił, że prezydent nie kwestionuje wartości, jaką jest wspólne świętowanie, ale ma w tym czasie inne obowiązki. Pan prezydent nie będzie brał udziału w Marszu Niepodległości 11 listopada. Pan prezydent z samego rana do późnych godzin wieczornych bierze udział w uroczystościach państwowych. Narodowcy, organizatorzy marszu, oficjalne zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego skierowali w ubiegły wtorek. Chcieli, aby prezydent wygłosił przemówienie rozpoczynające pochód. Polskie szlagiery 20-lecia międzywojennego zagrano w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Koncert Lata 20, Lata 30, zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej Radiową Trójkę, uświetnił obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na koncert złożyło się 20 przebojów z tamtych czasów. Umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęskno już. Były wykorzystywane w filmach, w teatrzykach rewiowych i przez piosenkę, tę taką lekką. Te utwory chcemy przywołać atmosferę tamtej Polski, czyli II Rzeczpospolitej. Gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ideą przewodnią tego było, żeby te szlagiery polskie pokazać ludziom, którzy kulturą zajmują się, pracują w placówkach kulturalnych w Warszawie, zagranicznych, żeby posłuchali to, czym mamy możliwość się pochwalić. Taki jestem, zimny drak. I dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Nasz program, program trzeci Polskiego Radia, też stanowi część historii stulecia niepodległości. Miłość ci wszystko wybaczy. Dodajmy, że piosenki w jazzowych aranżacjach zaprezentował zespół Go Band. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska melduje się na stanowisku. Mam nadzieję, że dzisiaj nic nie zakłóci nam naszego spotkania i do drugiej w nocy muzyka rozbrzmiewać będzie na antenie. A zaczęli oni, czyli Magda i Maurycy. Razem to duet Orzeł i Reszka. Ich debiutancka płyta przynosi tylko 30 minut muzyki. Ale za to jakiej? Skoro był Orzeł i Reszka i nowa polska płyta, to spróbujmy jeszcze jednej. Jeszcze jedna w tym kontekście to także polski artysta, który ukrywa się pod pseudonimem Manoid, a jego debiutancka długa płyta ukazała się w wytwórni Hafen Disco, to jest wytwórnia z Hamburga i to już świadczy o tym, że muzyka, którą Manoid się zajmuje, może zainteresować ludzi niezależnie od tego, w którym miejscu kuli ziemskiej mieszkają. No a akurat ta wytwórnia tego rodzaju elektroniką bardzo się zajmuje. Manoida połączyłam z Moderatem i to jest takie połączenie, które natychmiast miałam w głowie, kiedy słuchałam akurat tego utworu, ale nie chciałabym absolutnie zasugerować, że Manoid idzie ścieżką niemieckiej grupy Moderat. Być może po prostu gdzieś taka tęsknota za Moderatem, za wyprawą do Berlina w mojej głowie narosła, ale muszę ją na chwilę zamknąć, uspokoić, odsunąć od siebie, bo chciałabym jeszcze przez chwilę płytą Manoida się zająć. No i znowu pojawiły się takie echa, jak gdyby moderata. Tym razem to był Manoid, połączony na naszej antenie z Maceo Plexem. Jesienna melancholia czai się właściwie za drzwiami, nie tylko ze względu na pogodę, ale po prostu ze względu na ten moment w roku. A jak wiadomo, istnieją dwie zasady radzenia sobie z nastrojami. Pierwsza z nich, różnie opisywana, różnymi słowami, mówi, aby na smutek wziąć coś jeszcze smutniejszego i wtedy do tego stopnia wysycić ten nastrój, że musi on po prostu odejść. I właśnie tej metody teraz spróbujemy. Thank you. PS. Zaprasza AS.

zjadamy obok siebie. Aigiel z bardzo ciekawą historią ze wschodu i Chloe z bardzo interesującą historią z zachodu, a tak pięknie się połączyły po prostu, najzwyczajniej na naszej antenie. Teraz pytanie postawi Douglas Dare. Pytanie brzmi w ten sposób. Dlaczego musimy lub muszę, bo być może pyta wyłącznie w swoim imieniu, ciągle udawać kogoś innego? Why do we need to pretend? I see you at the start of my day and the end. I said my this all down, shut down, crash, hack, delete.